एक बात है, हम लोगों के प्राय ये जमी हुई बात है कि हम भलाई करके भले बनेंगे, ये बैठी हुई बात है। परंतु इसके मूल एक और है, भलाई करके हम बनेंगे वो भलाई इतनी व्यापक नहीं होगी जितना भला बनने के लिए बुराई छोड़ना आवश्यक है। बुराई नहीं करेंगे तो भलाई स्वतः होगी, और स्वतः होती है उसमें अभिमान नहीं होता, उसमें कामना भी नहीं होती अगर सावधान रहे तो, और वो व्यापक होती है। भलाई आप कितनी बड़ी करेंगे तो सीमित होगी, 100 रुपयों की, 1000 रुपयों की, 50,000 की, 1,00,000 की, 10,00,000 की, करोड़ की, 1,00,000,000 में करो तो सीमित होगी। और बुराई नहीं करना है ये व्यापक होगा। मात्र संसार के साथ में किसी के साथ बुराई नहीं करना है तो फिर क्या होगी? भलाई होगी अथवा कुछ नहीं होगा, दो अवस्था होगी। चाहे तो भलाई होगी अथवा कुछ नहीं करना होगा, तीसरी अवस्था नहीं होगी। तो कुछ नहीं करने में भी किसी का बिगाड़ नहीं होता, और बुराई न करने से ही किसी का बिगाड़ नहीं होता। तो किसी का ही बिगाड़ नहीं करना है ये बहुत ऊंची बात है। स्वतः भलाई होगी, स्वाभाविक भलाई होगी, ये सिद्धांत की बात है। बहुत दिन साधन करने पर भी साधन हमारा तेज नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि मूल चीज को बिना समझे करते हैं। समझ करें तो ये बहुत विशेष सिद्धि हो जाए। तो बुराई नहीं करना है, बुराई सर्वथा नहीं करने से वो भला आदमी हो जाता है। आप बताओ भले में क्या बोलिए, वो भला हो जाएगा। बुराई न करने से भला हो जाएगा स्वतः ही, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो भलाई का मूल क्या हुआ? भले आदमी होने में, भले होने में, अच्छे होने में, उत्तम होने में क्या हुआ कि बुराई न करना हुआ। और बुराई न करने में कोई कुछ करना नहीं पड़ता, क्या कोई पसीना हो, क्या कुछ खर्च होता है, क्या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या कुछ सोचना पड़ता है? बुराई नहीं करनी है, ये सरल है, बहुत ऊंचा साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, और स्वतः सिद्ध होता है और व्यापक है। ये बुराई नहीं करेंगे। उमा संत की यह बड़ाई, बुरा कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। तो मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, ये संतों की बड़ाई है। तो मंद करने पर भी भलाई करेगा तो स्वतः बुराई करेगा ही नहीं। मंद करने पर ही बुराई करने का अवसर आता है, उसके साथ मेरे साथ उसने बुराई की तो उसको बुरा करना है। जो मंद करने पर करे भलाई, उसकी बुराई करना होगी, बताओ। ये बहुत ऊंची बात है। ऐसे एक एक बात भी एक दिन ली जाए तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। अपने जो यहाँ सत्संग करते हैं, आए हैं, सत्चर्चा करते हैं, तो इसका फल है कि अपना जीवन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो निर्मल होने के लिए बड़ा शुभ उपाय है कि किसी को बुरा नहीं करेंगे भाई, ये ऊंची बात है कि जो बुरा कर तो बुरा, मंद कर तो करे भलाई, कितनी बढ़िया चीज है। संतों का बड़ापन है ये। तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि मंद कर जो करे भलाई, ये संतों का स्वभाव है। तो अपने संतों का स्वभाव लेना है, साधन करना है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कम बुराई छोड़ दे। आदत में पड़ी हुई बुराई है उसको छोड़ दो, छूट जाएगी। वास्तव में मूल में बुराई है नहीं, मूल में ईश्वर हर्ष, जीव अविनाशी, चेतन और अमल, बुराई है नहीं, अमल है, मल रहित है, बुराई रहित है, सहज सुख राशि है। तो स्वतः आपका स्वरूप हमका ऐसा है, ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है। तो इसका कल्याण बहुत सूक्ष्म से हो जाएगा, हम बुराई न करें। ये बुराई न करना भलाई की जड़ है, स्वतः ही भलाई होगी, स्वाभाविक ही। जड़ पर वृक्ष आप साफ होता है, स्वाभाविक ही। जरा ठीक होने से आप सब ठीक होता है। तो ये एक व्रत ले लें, नियम ले लें। जैसे दो बैठा यहाँ करीब करीब है, बिंदु को जा रहे हैं, दिन घट गए हैं दो, और घटने पर भी अब भी सेट करें कि दो महीनों में अपने ये एक व्रत निभाना है। आज से ही अगर कृपा करके आप मन में धारण करें कि जहां तक बने तहां तक बुराई किसी की नहीं करना है। बड़ी शुद्ध बात है और सरल बात है, स्वाभाविक है। खर्चा नहीं होता, बल नहीं लगता, करना नहीं पड़ता, विद्या आदि की अभी तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही बुराई नहीं करेंगे, ये एक पक्की बात। अब इसलिए तीन बात हो रहे हैं, किसी को भी बुरा न समझे। ये थोड़ी बात कठिन है, क्योंकि बुराई करता है उसको बुरा कैसे नहीं समझे। पर ये निश्चित बात है, बुराई करता है तो बुराई करनी पड़ती है, स्वतः तो बुरा नहीं है, वो करी हुई बुराई से बुरा हुआ है, बुरा है नहीं। वो सबके लिए बुरा ही नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं होता। क्या माँ बाप के लिए बुरा होता है? क्या स्त्री पुत्र के लिए बुरा हुआ है? भाई भोजी बताई जो भतीजों के लिए बुरा होगा? क्या मित्रों के लिए बुरा हुआ? सबके लिए बुरा हो ही नहीं सकता कोई, सबके लिए बुरा कोई हो सकता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अमल है, स्वाभाविक भला है वो, तो बुरा कैसे होगा? सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, सब समय बुरा नहीं हो सकता, सब देश में बुरा नहीं हो सकता, सब वस्तुओं के लिए, सब में काल में, सब में कभी बुरा नहीं हो सकता। तो बुराई उसमें आंशिक आई हुई है, तो बुराई उसमें आई हुई है वो बुरा नहीं है। जैसे किसी के रोग हो जाए तो रोग आया हुआ होता है, ऐसे बुराई एक रोग है, तो बुराई आई हुई है, वो भीतर से बुरा नहीं है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। इस वास्ते बुरा है ऐसा कायम करना अन्याय है। बुरा है वो हर समय बुरा रहता है क्या? आप इतने बैठे बीच सोच लो कि बुरा आदमी हर समय बुरा रहता है, रात और दिन बुरा रहता है, हो ही नहीं सकता। सर्वथा भला आदमी तो हो सकता है, क्योंकि मूल में अमल सेहत सुबरा से है, पर सर्वथा बुरा को हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है को सबके लिए बुरा हो, सब समय बुरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भला जो महापुरुष होते हैं, तत्वों के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उसमें बुराई नहीं होती, भलाई सहज है, बुराई कृत्रिम है, बुराई बनाई हुई है, भलाई स्वाभाविक है। जैसे देश स्वतः शुद्ध है, अपने रहते तो गंदा कर देते हैं, नहीं जंगल में जाते वो शुद्ध जंगल छोटे स्वाभाविक स्वाभाविक है भलाई, बुराई बनाई हुई है तो अपनी तो धारणा है भलाई करके हम भले बनेंगे, ये धारणा है ना, ये धारणा की अपेक्षा ये बहुत ऊंची है कि बुराई नहीं करेंगे। स्वभाव है भलाई बनाई, भलाई करने में तो सीमित भलाई होगी और बुराई न करने में असीम शुद्ध होगी, सदा सबके लिए भलाई हो जाएगी। इस वास्ते किसी को बुरा कायम नहीं करना, जैसे किसी आदमी को बुरा कायम नहीं करना है ऐसे अपने को मैं बुरा हूं ऐसा नहीं मानना। बुराई आ जाती है पर सर्वथा बुरा कोई है ही नहीं, जब दूसरा बुरा कोई नहीं है तो आप भी बुरे कैसे हैं? तो ना बुराई दूसरे में कायम करनी ना अपने में, अपने में मैं बुरा हूं ऐसा नहीं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं बुरा हूं, हर समय नहीं है। कामी भी हर समय नहीं है, क्रोधी भी हर समय में नहीं है, लोभी भी हर समय नहीं है, कपटी भी हर समय नहीं है, हरेक के लिए नहीं है। तो अपने में भी बुराई स्थापन न करना और में भी बुराई कायम नहीं करना, ये बहुत बड़ा साधन है, बड़ा उत्तम साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, कल्याण करने वाला साधन है। तो किसी को बुरा न समझना एक बात, दूसरी बात किसी का बुरा चाहना नहीं, उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसका खत्म हो जाए, उसकी हानि हो जाए, किसी की भी बुराई नहीं चाहना, कभी नहीं चाहना। कोई बुरा हो तो उसके लिए भी दया आनी चाहिए, जैसे रोगी के ऊपर आदमी की दया आती है, दुखी के ऊपर दया आती है, तो जो बुराई करता है वो रोग कम नहीं है, वो दुखी कम नहीं है, वो दुखी स्वयं है। ये सिद्धांत है कि दुखी होता है वही दूसरे को दुखी करता है, जो दुखी नहीं होता दूसरे को दुखी नहीं करता, क्यों कर्ता में से क्रिया होती है, क्रिया से कर्ता नहीं बनता है, कर्ता से क्रिया बनती है। इस वास्ते कोई बुरा नहीं है, बुराई आगंतुक दोष है, तो आगंतुक दोष स्थायी नहीं करना, अपने किसी में बुराई नहीं कायम करना, अपने में भी बुराई यानी किसी का भी बुरा न चाहना और नहीं बुराई करना, बुरा न समझना, बुरा न चाहना और बुराई न करना, ये तीन बात तो भले हो जाएंगे। सुगम बात है ये, निषेधात्मक साधन सुगम होता है, व्यापक होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। इस वास्ते ये सुगम है, कठिन नहीं है। आदत बिगड़ी हुई से गलती हो जाती है तो आदत सुधार लेना है। अच्छी बात अगर सिद्धांत में देखा जाए तो हमारी आदत ही सुधारनी और क्या करना है। परमात्मा तत्व तो है जैसा लगते हो तो बिगड़ा है नहीं, बिगड़ी होती है हमारी आदत भी, हमारा स्वभाव बिगड़ा है, स्वभाव को शुद्ध बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, तत्व भी हो गया, जीवन मुक्त हो जाएगा, कौन बाधा देगा बताओ। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना है और करना ही क्या है, उम्र भर में यही काम करना है, स्वभाव को शुद्ध बनाना है। शुद्ध कैसे बनेगा, कि बुरा नहीं रहेंगे शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा, इसमें स्वाभाविक हमारी उन्नति होगी। अगर ऐसा विचार कर रहे आप हम, तो इस चातुर्मास हम भले आदमी हो सकते हैं, सत्संग का मौका मिला हुआ है, भजन श्रवण का मौका मिला हुआ है, अच्छे आचरण का मौका मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में विशेषता से सत्संग का अवसर मिला है, इस वास्ते हम अच्छे हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वास्ते ना किसी को बुरा समझे, ना किसी की बुरा चाहे, ना किसी की बुराई करे। करने की आदत है वो कई दिन में सुधरती है, परंतु विशेष पक्का विचार करे तो जल्दी सुधर जाएगी। सुधार तो करना है और करना क्या है। बिगड़ा है तो स्वभाव ही बिगड़ा है और बिगड़ा तो तत्व तो बिगड़ा नहीं, यार स्वयं भी बिगड़े हुए नहीं, क्योंकि चेतन अमल से सुख राशि तो आदत ही बिगड़ी है हो गया है और उसको तो शुद्ध करना है। जरूर शुद्ध होने पर स्वभाव शुद्ध है, स्वतः ही चेतन अमल से सुख राशि और परमात्मा शुद्ध है ही, प्रकृति स्वतः ही शुद्ध है, सब सब शुद्ध है। बहुत सुगमता से कल्याण हो जाता है, बहुत सुगमता से उद्धार हो जाता है। ये साधन करके हम साधन के द्वारा भलाई करेंगे, इसमें बहुत मंद पड़ती है और फिर सर्वथा भलाई होती है, सीमित ही होगी कि हुई भलाई सीमित ही होती है, असीम कैसे होगी बताओ, बनावटी है वो। यार बुराई छोड़ने से बनावटी स्वतः है, भलाई बना भलापना स्वतः स्वाभाविक है, इस वास्ते ये व्यापक है, ये खास बात है। इस वास्ते ना किसी को बुरा समझेंगे ना किसी का बुरा चाहेंगे, बुरा चाहने से दूसरा बुरा होता नहीं, दूसरे का अपना अंतकरण बुरा होता है, अपने भाव बुरे होते हैं, दूसरे का बुरा तो कभी कोई आपके मौका लग जाए तो बोलो नहीं, और मारवाड़ी में कह दो बख लगे तो कर दो, क्या करोगे, बस बात थोड़ी है किसी के बुरा कर देना, तो अपना अंतरण बुरा हो ही जाएगा। बुराई चिंतन करोगे, बुरा चाहोगे, बुराई पैदा होगी मन में, तो अंतरण तो मिला हो ही जाएगा। तो बुरा कायर करता है वो जितना स्वयं बुरा होता है इतना दूसरा बुरा हो ही नहीं सकता। किसी का बुरा चाहता है तो उतना बुरा वो कर नहीं सकता जितना अपना बुरा होता है, कि अपने आप में बुराई होगी, उसी बुराई होगी तो पाप कटेगा, उसको शुद्ध होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, फायदा का निकला। इसका किसी बुराई करने में बहुत बड़ी बुराई होगी हमारी, चोरी करने से चोर का जितना नुकसान होता है इतना जिस चोरी की उसको नुकसान नहीं होता है, उसको तो पाप कटता है, नुकसान होने वाला होता है। चोरी करने वाला चोर कर ही ले चोरी, हाथ की बात नहीं है, वो धन जाने वाला है उसी गया है, नहीं जाने वाला नहीं गया है, नहीं करता चोरी, कर नहीं सकता। इस बार चोर बन गया, वो स्वयं चोर तो बन गया, अब चोरी तो हाथ लगे कि न लगे, पर स्वयं तो चोर बन ही गया, तो अपनी स्थिति हानि हुई है। इतनी चोरी जिसकी करे उसकी हानि नहीं होती, उसमें तो अलबत्त होता है तो पाप ही कटता है, फायदा ही होता है, नुकसान भी होता है। तो जितने दुर्गुण दुराचार है वो अपनी जितनी हानि करते हैं, दूसरे की हानि कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इस बात से किसी की बुराई करनी नहीं, बुराई नहीं करने से हमारी भलाई भलाई सत्य हो जाती है, नित्य हो जाती है, सदा हो जाती है, निरंतर रहती है भलाई हमारी, निरंतर रहेगी। बुराई नहीं कर सकते, बुराई करेंगे ही नहीं, बुरा समझेंगे ही नहीं, बुरा सोचेंगे ही नहीं, तो आप भले होने में क्या फर्क पड़ेगा बताओ। कभी बुरे नहीं हो सकते, किसी के लिए बुरे नहीं हो सकते, कहीं भी बुरे नहीं हो सकते, स्वभाव भले हो जाएंगे। इस बात को अगर काम में लाई जाए तो बहुत लाभ की बात है। अपने करने की कहते भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, दया करो, हित करो, सेवा करो, तो करने में परिश्रम ज्यादा पड़ता होती है, पर सीमित। और बुराई न करो होता है असीम। इस वास्ते बुराई सर्वथा छोड़ देना है, छोड़ देने पर भलाई सत्य हो जाएगी। तो ये एक बहम है कि भलाई करके हम भलाई भले बनेंगे, भलाई करके भले नहीं बने, भला होकर भलाई करेंगे, क्योंकि कर्ता से कर्म होते हैं, कर्म से कर्ता नहीं बनता है, कर्म से कर्ता नहीं बनता है, कर्ता से कर्म बनते हैं, कर्ता में से कर्म निकलते हैं, कर्मों के कारण से कर्ता नहीं बनता है, कर्ता मूल है। इस वास्ते वो भला हो जाए तो बुराई आएगी नहीं, भलाई करके कर्ता बनता है, वो थोड़ा थोड़े समय के लिए बनता है। दाता बनेगा तो सौ महीने थोड़े के लिए बनेगा, परंतु हमें लेना ही नहीं है, ये सदा बनेगा, त्यागी सदा बनेगा, सदा ही, और दाता सब समय नहीं बन सकता, सब तो बन नहीं सकता, और लेना ही नहीं है हमें, त्यागी सदा बन सकता है, निरंतर बन सकता है, उम्र भर बन सकता है। क्या डाकू उम्र भर कैसे बनेगा, चोर भी हरदम कैसे बनेगा, क्या घर की चोरी करेगा, क्या करेगा, तो बुरा नहीं दे सकता, भला स्वतः स्वाभाविक है, भगवान भले है, भगवान की प्रकृति भली है और भगवान का अंश भले है, तीन के सिवाय और है क्या बताओ, तीन ही तो है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा प्रकृति है, एक जीव है, जीव चेतन अमल सहज सुख राशि है, और प्रकृति भी शुद्ध स्वतः स्वाभाविक है, मलिनता तो हमारे संग से बनती है, मनुष्य बहते वहां गंदगी होती है, जब मनुष्य नहीं जा जंगल देखो शुद्ध है, स्वाभाविक स्वतः शुद्ध है प्रकृति, स्वभाव शुद्ध है, यह जीव भी चेतन अमल राशि, अरे भगवत भगवान तो सच्चिदानंद है ही, आनंद स्वरूप है ही, सबसे परम है ही, तो मूल तीनों चीजें शुद्ध है, परमात्मा भी शुद्ध है, जीवात्मा भी शुद्ध है, प्रकृति भी शुद्ध है, इस वजह से अशुद्धि छोड़ने के बाद शुद्धि स्वतः सिद्ध है, शुभ है और श्रेष्ठ है, वो सदा के लिए है, सब समय में है, कितनी भी कृष्ण बात है, इस बात से किसी को बुरा न समझे, न बुरा सोचे, न बुरा ही करे, अगर ये बात हो जाए तो सब आदमी भले हो जाएंगे, आपका शहर भला हो जाएगा, सत्संग करने से शहर का शहर अच्छा हो जाएगा, गांव का गांव अच्छा हो जाए, मोहल्ला अच्छा हो जाए, जितने सत्संग करेंगे आपके घर अच्छे हो जाएंगे, एक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और लाभ भी होगा, जहां संपदा संपत्ति नाना बुरा नहीं, संपत्ति होगी आपस में, संप होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, और लक्ष्मी भी आवेगी, निरोगता भी आवेगी, जश भी होगा संसार में, भले भी कहलाओगे, कितना लाभ होगा, सत्य ही लाभ होगा, लाभ की लाभन कोई छेड़ो, टूटा सभी बात माणी माता है, लाभन कोई छेड़ो, छोड़ो ही गोरी, लाभ छोड़ो ही गोरी, छेड़ू कैसे हमें सीमित थोड़ी असीम है, भला ही असीम होती है, असीम सुबह कैसे बुराई न करने से, बुराई करने भलाई करने से भलाई सीमित हो गई, कितनी बड़ी भलाई करो सीमित ही हो गई, क्योंकि हुई है बनावटी है, और बुराई न करने से भलाई होती, भलाई स्वतः है, बनावटी नहीं है, असली है, असली भलाई प्रकट हो जाएगी, इस वास्ते बुराई न करना, अपने बुरा न रहना, अपने भलाई बनना है, भलाई करना है, भलाई रखना है, ये बहुत सुगम है, श्रेष्ठ साधन है, इसमें कोई शंकाएं हो आप करो, अड़सन आवे वो सच्चे में पूछ लिया करो, और बड़ा उपाय मिलेगा, अगर आप पूछोगे तो आपके फायदा और हमारे फायदा होगा, ये हमारे देखी हुई बात है, आप पूछते हो आपके लिए और लाभ मेरे लिए होता है, ऐसा कई बार बात बीती है मेरे, मेरी बात मेरा अवगुण मेरी गलती मेरे को दिखती नहीं, आप पूछते हैं तो मेरी गलती मेरे को दिखती है, सुधार होता है, ऐसे मेरी भोगी हुई बात है, जानी हुई बात है, तो आपके फायदा मेरे फायदा दुनिया का फायदा तीनों का फायदा होगा, इस वजह से जो जो अड़चन आवे भाई ये मेरी बात आती है क्या करें, आप अच्छे बनोगे तो पता लगेगा, तो ये कुछ करते नहीं क्या पता लगे गलती का, देखो साफ कपड़े में मैला दिखता है, छोटी बूंद भी काली दिखेगी, जितने आप भले बन जाओगे तो आपको बुराई दिखेगी, ये बुराई ये बुराई, अरे काली कमल में तेल पाव भर डोले क्या दिखे, इस वास्ते आप बुराई न करोगे तो आपकी बुराई में कहाँ कहाँ आती है कैसे आती है उसका ज्ञान होगा, और ज्ञान होना ही उसकी निवृत्ति का उपाय है, आप ही दूर करोगे आप साफ ही, तो बुराई किसी को आती ही नहीं, इस वास्ते अपने बुराई छोड़ करके भला बनना है, स्वाभाविक भलाई होगी, सतह होगी भलाई। इस वास्ते आज ये निर्णय कर लिया कि हम ना बुरा किसी को मानेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुराई करेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई देखेंगे, सब हो जाएगा। फिर ये तीन बात होने से इस वास्ते हम सब भले बन जाए, तत्व बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए, भगवान के भक्त बन जाए, स्वाभाविक भलाई से होते हैं। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।